far as New York snow. She got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Je moet toegeven, de ogen van Bette Davis waren betoverend. Je kent ze wel uit de ouderwetse zwart-wit films. En als je ze niet hebt gezien, google dan even op Bette Davis. Dan zul je wel begrijpen wat ik bedoel, maar ook wat Kim Carnes bedoelt in dit prachtige lied. Bette Davis Eyes uit 1981, aan het begin van onze show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, leuk dat je erbij bent vanavond. En dat je mijn gezelschap houdt, hoop ik, tot middernacht. Daar is alle reden toe trouwens. Want we hebben heel veel lekkere muziek voor je in de aanbieding. Echt een hele brede keuze van en uit easy listening muziek. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, het is binnenkort de Week van de Zorg en Welzijn. Daar gaan we uitgebreid op in deze aflevering van De Late Avond. Er wordt ook een opleiding gestart. Dansinstructeur. Hey, dat is bijzonder. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En 3D, het is een makkie om te maken. Ja, dus als je denkt bij jezelf, hey, wat is dat voor nieuw lichterij? Om het maar eens ouderwets te zeggen. Dat 3D printen, is dat moeilijk? Nou, dat valt reuze mee. Je hoort het allemaal hier, in jouw late avond. Keeps me warm as life grows colder. rockballad die zijn weerga niet kent. Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Een groep die anders zo stevig werk maakte in de jaren 80. Je hoort het hier in de late avond. De Week van de Zorg en Welzijn vindt plaats op 13 tot en met 18 maart. Ik zei al dat het in aantocht was. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het eraan toe gaat op de werkvloer. Je hoort een uitgebreide bijdrage van Herman de Bruin. De Week van Zorg en Welzijn komt er weer aan en die vindt regelmatig plaats. Eén keer per jaar, dacht ik, maar kan beter vragen aan Irene Mulder. Zit tegenover me in de studio. Welkom. Campagneleider van de Week Zorg en Welzijn. Is het een hele campagne voor door het hele land heen eigenlijk? Het is door het hele land heen. Het is een week van 13 tot en met 18 maart. En meer dan 1000 locaties hebben hun deuren open in die week. Oh, dus dan Zorg en Welzijn. Iedereen locaties. Binnen komen kijken? Ja. Iedereen kan komen kijken naar de locaties. We hebben ook een website. Daar kan je zien welke locaties open zijn. En de een organiseert een open dag. De ander die organiseert een informatiebijeenkomst voor een bepaalde patiëntengroep. De ander nodigt een school uit om met de cliënten uit die instelling wat te komen doen. Dus er wordt van alles georganiseerd. Maar zorg en welzijn dichter bij de burger brengen. Er is natuurlijk heel veel informatie over de zorg met name, welzijn, dacht ik iets minder, maar over de zorg in ieder geval. Ja. Willen jullie dat beeld bijstellen? Want het gaat nog wel eens wat mis in de zorg, wat we horen dan en wat we lezen. Ja, nee, dat klopt. En wij vinden het juist heel belangrijk om deze week te laten zien wat er voor goeds gebeurt in de zorg. Dat er heel veel goeds gebeurt in de zorg. En nou, dat mag iedereen ook komen zien, wat voor mooie ontwikkelingen er zijn in de zorg. En daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat de medewerkers in zorg en welzijn, nou, dus in het zonnetje gezet worden en dat we laten zien hoe fantastisch werk zij doen. En die vinden het misschien ook leuk om daarover te vertellen aan mensen die geïnteresseerd zijn. Zeker, zeker. Ja, die worden altijd heel blij als ze zo'n open dag hebben en ze mogen laten zien wat ze allemaal doen. Ja, dan hebben we heel veel verschillende zorginstellingen. Ziekenhuizen horen, vallen daaronder ook? Ja, ja. Eigenlijk alle zorginstellingen. Ja. Verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Ook. Vergeet ik er nog? Nou, we hebben ook nog welzijn, doet er ook een hele hoop. Dus je kunt denken daarbij aan een zorgboerderij. En rondom deze week, om het ook wat extra bij te zetten, wordt er ook een krant ontwikkeld die op 6 bij 6 miljoen huishoudens op de mat valt. Okay. Nou, daar staan ook allemaal mooie projecten van de zorg en welzijn staan daarin beschreven. En daarnaast hebben we tijdens de week een televisieprogramma wat elke dag wordt uitgezonden, waar ook allemaal mooie projecten in zorg en welzijn naar voren komen. Ja, en dat kan zijn in ziekenhuizen, dat kan zijn in fysiotherapiepraktijken. Dat kan zijn, wat ik al zei, op een zorgboerderij of een andere, een buurthuis waar iets moois georganiseerd wordt. Het kan wordt. Heel divers zijn. Heel divers, ja. Kom zo nog even terug op hoe dat dan precies in zijn werk gaat. En misschien wat concrete dingen die je kan noemen waar mensen dan naartoe kunnen. Maar ze kunnen straks ook op de website kijken. Ja. We gaan even naar muziek. Thank you. Na de muziek praten we door over de Week van Zorg en Welzijn met Irene Mulder. Is in de studio blijven zitten, gelukkig wel, want er valt nog veel meer te vertellen over die Week van de Zorg en Welzijn. We zeiden net al voor de muziek dat het in meer dan 1000, zei je, hè? Meer dan 1000 locaties in het hele land. En dat kan van alles zijn. Welzijnsorganisaties, zorgboerderij en tot ziekenhuizen aan toe. Ja, zeker. Ja. Maar ja, dan kom je daar en de bedrijven doen het zelf, de organisaties doen het zelf. Ja, wij helpen ze wel en we hebben natuurlijk mooie spullen ontwikkeld die ze kunnen laten zien. We hebben wat weggevertjes geregeld, dus kunt af en toe, waar je ook komt, dat is dan nog een verrassing, krijg je misschien wel een mooie pen of een ander dingetje mee. En iedereen beslist voor zichzelf wat ze die week ook willen laten zien. De een wil heel graag dat ze misschien wel meer vrijwilligers krijgen en dat je daar je op richt. De ander wil heel graag laten zien aan de familie van de cliënten die er zitten, van wat gebeurt hier nou allemaal op zo'n dag? Ja, en wat kom je allemaal tegen? Ja. En dus zo kiest iedereen zijn eigen doel. En wat ik net nog niet verteld heb, wat wij ook belangrijk vinden in deze week, is dat jongeren die nog eigenlijk een keuze moeten maken voor hun studie, dat die ook eens zien en voelen en kunnen gaan kijken van hoe ziet die zorg en welzijn er nou uit? Wat gebeurt er allemaal? Ja, precies. En dat het niet alleen maar dingen aan het bed is, maar dat er ook heel veel technologische dingen zijn. Mm-hmm. Heel veel techniek dingen. Dat er eigenlijk van allerlei innovatieve zaken ook in zorg en welzijn plaatsvinden. En, ook nog een beetje bedoeld om de zorg en welzijn in het zonnetje te zetten wat betreft de nieuwe mensen die daar willen gaan werken. Zeker, dat is ook heel belangrijk. Ja, ik kan me ook voorstellen dat een ziekenhuis, dat is toch altijd een beetje ingewikkeld om daar een open dag te houden. Kom je dan in een operatiekamer bijvoorbeeld? Zou dat soms kunnen? Wel, iedereen vult dat op zijn eigen manier in. Er zijn ziekenhuizen die waar kun je bijvoorbeeld een echo laten maken van iets. Of er zijn ziekenhuizen waar je kunt oefenen met hulpmiddelen. Ja, ja. Of soms een rondlijn. Of een kijkje op die operatiekamer, wat natuurlijk ook spannend is. Er zijn ziekenhuizen waar je een oogtest kunt laten doen bij de oogarts. Dus iedereen vult het op zijn eigen manier in. En dat is even een kwestie van op de website kijken, want daar staan ze allemaal op. Hè? Daar staan ze allemaal op. Nou, daar kun je dus zien wat er in jouw omgeving georganiseerd wordt. Op welke dag dat is. Veel doen een open dag op de zaterdag. Ja, maar er zijn ook heel veel activiteiten tijdens de week. En op de eerste dag van de week, 13 maart, dat is een hele bijzondere dag, want dat is de openingsdag. En wij hebben ook een ambassadeur, dat is Maarten van der Weijden. De zwemmer. Ja. En die draagt de Week van Zorg en Welzijn een warm hart toe. En hij gaat op die eerste dag met ons naar een aantal instellingen toe om daar ook te laten zien wat de Week van Zorg en Welzijn is. En hoop je dat het ook nog wat publiciteit genereert? Dat zou helemaal fijn zijn. Zodat de mensen weten dat die week er is. Ja, ja. Wanneer wordt de week precies gehouden? Van 13 tot en met 18 maart. Er gebeurt heel veel in de Week voor Zorg en Welzijn. Zelfs televisieprogramma's heb ik begrepen in die week. Klopt, wij zenden ook een televisieprogramma uit in die week. Elke dag, dus 5 dagen, gaan we kijken in mooie projecten in zorg en welzijn. En wij is dan eigenlijk een bekende Nederlander die een kijkje gaat nemen in of een ziekenhuis of een andere zorginstelling. Het doet eigenlijk voor wat de mensen zouden kunnen doen in die Week van de Zorg en Welzijn. Inderdaad. Alle open dagen. Ja. En waar moeten mensen kijken als ze willen weten waar ze terecht kunnen in hun omgeving? Dat is www.weekvanzorgenwelzijn.nl. Dan zijn we helemaal rond, denk ik. Dan wens ik je heel veel succes als campagneleider Week Zorg en Welzijn, Irene Mulder. En dank voor het gesprek. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. White lace and

never thought could feel like this. I want to stop the time from passing by. Kan het zwoeler? Ja, vast wel. Maar dit is tamelijk zwoel. Gloria Estefan, hier in de late avond met Here We Are. En een prachtige antieke van Emerson, Lake & Palmer. Geschiedenis zou je kunnen zeggen. Lucky Man, hier in de late avond. Dus, met ingang van het schooljaar 2017-2018 start het Albeda College met de opleiding dansinstructeur niveau 3 als variant op de opleiding sport- en bewegingsleider. Voor iedereen die droomt van een carrière als dansinstructeur in een breed werkveld is het nu mogelijk hiervan zijn of haar beroep te maken. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor studenten met een passie voor dans die graag de leiding nemen. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Er start in Rotterdam een dansopleiding dansinstructeur niveau 3. Wat dat precies is, dat niveau 3 met name, maar ook kan je op school dan leren dansinstructeur worden. Ga ik vragen aan Corine Leijten en Mirjam Stoep, beide in de studio. Welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Van het Albeda College. Klopt. Groot instituut, Mirjam. Ja, zo om en nabij 20.000 studenten. Dus dat is best 20.000. een groot opleidingsinstituut. Ja, ik zei Rotterdam, maar dan hebben we het niet alleen over Rotterdam, maar Rotterdam en omgeving. En omgeving, ja. Ja, hoe ver loopt dat? Maassluis, Vlaardingen, ja. Ridderkerk, die kant op. Dus, ja. Die kant om, ja. Rotterdam heen. Veel gebouwen dus? Veel locaties, ja. Ja. Ja. En dan een opleiding dansinstructeur, want daarvoor zitten jullie hier. Uh-huh. Dat is iets waar ik denk, nou, dat leer je toch gewoon in de praktijk? Of is dat niet zo? Corine? Nou ja, elke professie, daar gaat eerst scholing aan vooraf, hè, mm-hmm. Of een opleiding. En er zijn al heel veel opleidingen, maar we hebben al een niveau 4 opleiding, Albeda Danscollege. Die draait al 12 jaar. Ja. Dat is niveau 4. En die leidt echt op voor het podium, allround danser. En we hebben gewoon gemerkt dat er nog een stukje, een segment in dat werkveld te ontwikkelen valt. Mm-hmm. Omdat we zien door de populaire dansprogramma's dat dans een manier van leven is. Recreatief, ja. Een gezonde levensstijl. Mm-hmm. En dat vraagt ook om specialisten. Op een bepaald niveau. Daar is vraag naar. We hebben een marktonderzoek uitgezet. En daar zijn positieve reacties uitgekomen. En wij willen iets toevoegen op een palet. Scholingspalet. Wat er nog niet aan is. Ja. En we starten graag in september met een groep dansinstructeurs. Ja. Eerstejaars. Eigenlijk een gat in de markt, zeg je. Wij denken van wel, ja. Ja, ja. Dansinstructeurs, want je hebt natuurlijk ook balletscholen. Ja. Je hebt maar zeker balletscholen. Dat is wat anders, hè, denk ik. Nou, de dansinstructeurs gaan wat breder opgeleid worden. Mm-hmm. Het is eigenlijk ook een variant op de opleiding sportleider op niveau 3. Ja. Alleen kleuren we het helemaal in naar dans. Ja. Dus dansen is dus een sport. Dansen is een vorm van bewegen. Ja, en in die zin bewegen, hoort dat ook bij sport en bewegen. Ja. Een erg laagdrempelige manier van bewegen. Maar uit dat marktonderzoek bleek ook gewoon bijvoorbeeld dat in de kinderopvang en dan specifiek in de naschoolse opvang, dat daar veel belangstelling voor is. Maar ook met ouderen die graag bewegen op muziek. Mm-hmm. Dus je hoeft niet gelijk in de specialistenhoek te zitten. Nee. Van een klassiek dansschool, maar ook gewoon breed als een gezonde levensstijl. Sterker nog, dat kan met Parkinson. Hebben jullie van die aansprekende figuren voor die danslessen? Absoluut. Ja? Ja, absoluut. Ja. Dus het zijn professionals die dat ook weer doorgeven aan anderen. Ja. Ja. En dan gaat het met name om die instructie natuurlijk. Je moet ook nog de kennis over kunnen dragen. Dat is nog een apart vak. Ja, in deze opleiding ligt natuurlijk de nadruk op het les en leiding geven. En dan op het gebied van dans. Ja. Ja. We hebben er al heel veel ervaring mee opgedaan bij de opleidingen sport en bewegen. Dus we weten hoe we dat, dat vak over moeten brengen. Dat zijn natuurlijk een beetje dezelfde gereedschappen zijn dezelfde die je daarvoor principes. Gebruikt. Ja. Die gaan op voor of je nou iemand leert korfballen of iemand leert dansen. Mm-hmm. Methodisch en didactisch verschilt dat niet heel veel. Alleen de inkleuring verschilt. En daarom denken we dat het belangrijk is dat we juist een hele groep studenten daarvoor opleiden. Mensen die wat meer willen weten. Albeda College heeft vaste website. Kan je ook opgeven? Kan je informatie vragen? Website. Ja, absoluut. Je kan je aanmelden via de website. Je kan gewoon zoeken naar de opleiding dansinstructeur. Ja. En als je je aanmeldt, word je uitgenodigd voor een assessment. We hebben er nog 2 in maart en in mei. Die staan er ook allemaal op? Die staan er allemaal op, ja, zeker. En er is ook nog proefstuderen op 10 maart. Dus aankomend studenten die eens willen kijken hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat, die moeten zich zeker melden. Ja. En dan kunnen ze meedoen op 10 maart. En de website is, ik denk dat ik hem weet, maar noem hem nog even. Obracollege.nl. Obra.nl denk ik zelfs, ja. En we hebben een open dag. 16 maart. Ja, dat staat ook op de website, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, het is nu de tijd van de open dagen, dus daar moet je bij zijn. Corine Leijten en Mirjam Stoep namens het Albeda College over de dansinstructeur niveau 3, die in het nieuwe seizoen van start gaat. Dank voor het gesprek, dames, en heel veel succes. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij, kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wat als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, leun op mij,

brushes her long brown hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. Turns to see this beautiful lady who's walking around with me, yeah. And then she asks me, do I feel alright? I say yes, I feel wonderful right in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. I really do. It's time to go home now. Yes, it is, and I've got an aching head. So I give her the car keys, and she helps me into bed. And then I tell her, as I turn down the lights, I say, darling, you were wonderful tonight. Hey, hey. I said, darling, we're wonderful tonight. We kennen het nummer natuurlijk van Eric Clapton, Wonderful Tonight. Maar deze uitvoering is ook niet voor de Poes. Damage, Wonderful Tonight, dus uit 1997 alweer. De CED-groep en Mackie 3D maken het mogelijk om een 3D-printer in de klas te krijgen. Leerlingen bedenken creatieve oplossingen voor problemen van een ander en kunnen dit dan vormgeven met behulp van een 3D-printer. Je hoort meer in een verslag met Mariska de Vries. Ik ga praten over 3D. 3D-printen om precies te zijn. Een makkie om te maken. Is dat waar of is dat niet waar? Dat ga ik vragen aan mevrouw Lisette Lichtendag-Royers. Ze is unit manager bij de CED-groep. Mevrouw Lichtendag, CED-groep, wat is dat precies? Wij zijn een landelijke instelling voor schoolbegeleiding en innovatie. Wat wij doen is dat wij proberen scholen, schoolteams en leerkrachten individueel te ondersteunen in zo goed mogelijk lesgeven, zodat kinderen de beste leerresultaten halen die daar voor deze leerlingen in zitten. Wij doen dat op twee manieren. De ene manier is dat het kan zijn dat een school een probleem op school heeft. En dan doen we eigenlijk hetzelfde als consultants in het bedrijfsleven. Dan gaan we naar school toe en gaan we met de school aan de slag om het probleem al daar op te lossen. Onze andere tak is het ontwikkelwerk en de innovatie. En dat doen wij wanneer er problemen zijn die niet alleen op één school spelen, maar die eigenlijk in heel Nederland spelen. En dan gaan wij samen met scholen aan de slag om daar een mooie oplossing voor te verzinnen, die dus niet op die ene school alleen werken, maar die in heel Nederland kunnen gaan werken. Breed inzetbaar project in ieder geval. Ja. Een van de dingen is bijblijven met de snelle ontwikkelingen in de maatschappij. En 3D-printers duiken in steeds meer functies op. Je ziet ze overal. Wat kan een een 3D-printer op school betekenen? Ja, nou, een 3D-printer, daar kan je allerlei kanten mee uit in het onderwijs. Je kan natuurlijk de interesse erin aanvliegen vanuit het ding. En het is een printer waarbij je iets kunt uitprinten. Wat er ook direct, wat je als het ware ook echt vast kunt houden. Daar kan je natuurlijk in de lessen gebruik van maken door modelletjes uit te printen en dat soort zaken. Wij hebben een iets andere aanvliegroute gekozen om met de 3D-printer aan de slag te gaan. Want wij dachten van die 3D-printer is een hele mooie manier om met kinderen creatief aan de slag te gaan. En als je kijkt naar nu al, maar ook naar de toekomst, zal er bij op een ieder van ons een steeds groter beroep worden gedaan op onze creativiteit. En in het project Makkie om te maken gaan we dus met de 3D-printer aan de slag, maar laten we kinderen problemen oplossen. En bij de oplossing van die problemen gebruiken ze de 3D-printer. Kun je een voorbeeld geven wat voor probleem opgelost kan worden met een 3D-printer? Ja. Een voorbeeld is een project waarbij een verhaal wordt verteld over een ridder en een jonkvrouw. En hun kasteel is helemaal in de laatste strijd teloren gegaan. En er moet een nieuw kasteel komen. Maar de ridder en de jonkvrouw hebben nogal allerlei wensen daarvoor. Nou, dan moeten de kinderen een oplossing maken voor dat kasteel, voor de ridder en de jonkvrouw, dat ze er allebei blij mee kunnen zijn. En dan, wij doen dat volgens een aanpak die heet design thinking. Die komt een beetje uit de creatieve industrie naar voren. En die aanpak vraagt ook van je dat je het probleem verkent. En dat je je ook inleeft in degene die het uiteindelijk moet gaan gebruiken. Nou, dat is wat we in die lessen ook heel erg doen. We leren kinderen ook om het perspectief te nemen en problemen op te lossen. En dat op een creatieve manier te doen. Als een school nou zegt, nou, ik zou wel zoiets willen in de les. Een 3D-printer is niet goedkoop natuurlijk. Nee, het is nou, de 3D-printer. Er zit een groot prijsverschil tussen. Er zit vanaf een 400-500 euro kan je een hele bijzonder redelijke printer hebben. Wij doen dit project samen met een bedrijf, Makkie 3D. En die regelen de printer en wij regelen de opdracht. En dat allemaal bij elkaar is iets wat je kunt gaan aanschaffen. Precies. Als mensen hier interesse in hebben, scholen hier interesse in hebben, waar kunnen ze meer informatie vinden? Op onze website uiteraard. www.cedgroep.nl. En dan intikken Makkie om te maken. Of 3D-printen, kom je er ook. En oh ja, CED-groep, moet ik altijd even bij zetten, is Cornelis Eduard Diederik. Een groep op zijn Nederlands. En daar staat alle informatie. En daar kan je allemaal vinden. En je kan altijd bij mij terecht. Altijd contact opnemen met mevrouw Lisette Lichtendag-Royers. Unit manager bij de CED-groep over het 3D-printen op school. Bedankt. En met deze bijdrage van Mariska de Vries kwam er een einde aan deze aflevering alweer van De Late Avond. Het is voorbij gevlogen. Ik heb nog één prachtig nummer voor je. The Police, Every Breath You Take. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. En die wordt gepresenteerd, gelukkig, door mijn vriend en collega Frans van der Drift. Dus morgenavond zeker weer luisteren naar De Late Avond. Ik ben er maandag weer. Ik wens jou alvast een fijn weekend. Maar ik zei al, morgenavond is er ook een late avond. Kijk op onze website morgenochtend vanaf 10 uur wat er in de show zit. En like ons op Facebook, want dan krijg je in de loop van de middag een berichtje over wat er definitief in de show zit. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Welterusten voor zometeen. En als je blijft werken, een goede wacht. Tot maandag wat mij betreft en wat de show betreft. Tot morgen.